हैं और शैतान हमारी फितरत को बदलना चाहता है। अब आइए क्या क्या बातें फितरत से इनके क्या अदब है वो अब रखता चलता हूँ, एक के बाद एक अब गिनवाता हूँ आपको। पहली चीज़, खतना का करना, ये फितरत से है, याद रखिए। अब इसके लिए क्या चीज़ें आप याद रखेंगे, खतना के लिए याद रखिए, कोशिश करें कि जितने जल्दी हो सके बच्चों की आप और हम खतना करवा दें, खामोखा खतना में ताखीर या देर ना करें, जितने जल्दी हो सकता। जैसे कि एक रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की खतना 7वें दिन की थी। सीरत में आता है खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना 7वें दिन हुई थी। खैर ये तो अरबों का ट्रेडिशन था। तो आप जो भी बेहतर लगे आपको, जो भी सहूलत हो सकती है, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी खतना बच्चों की करवा दें, खामोखा ताखीर ना करें। और एक एक गलतफहमी लोगों को ये होती है कि नहीं बच्चे छोटे हुए तो खतना करने से उनको बहुत नुकसान हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं हकीकतन। याद रखिए चूँकि हम लोग यहाँ करते नहीं हैं इसलिए हमको पता नहीं। खतना अगर आप एक दिन के पैदा हुए बच्चे की भी करें तो वो आराम से बर्दाश्त कर लेता है। और बहुत से जगह ऐसा तरीका है कि बच्चा पैदा होते ही खतना हो जाती है, उसको पैदा हुआ और उसको बाहर लाने से पहले डॉक्टर खतना भी कर देता है, दोनों चीज़ें उसकी एक साथ हो जाती, सिवाय इसके कि आपका बच्चा कमज़ोर हो, बीमार हो, उसको तकलीफ़ हो, अलग बात है। अब कोई बोले नहीं फितरत है, अल्लाह ने पैदा ही ऐसा करना था बगैर उसके, ये आजमाइश है। अगर अल्लाह हर चीज़ को वैसा पैदा कर जैसा होना चाहिए, अगर मेरे को अल्लाह ऐसा बना कर हर चीज़ में नेकी करूँ तो फिर आजमाइश कहाँ थी मेरी, आजमाइश कहाँ थी? हर किसी को अमीर बना देता तो आजमाइश कहाँ थी फिर हमारी? ये तो आजमाइश, यही तो आजमाइश। ठीक, तो ये फितरत है, याद रख। तो हम कोशिश करें अपने बच्चों की खतना जल्द से जल्द करवाएं, खामोखा ताखीर ना करें। हाँ ये भी हो सकता है कि आप बच्चों की खतना 7वें दिन करें, पहले दिन करें, 2 महीने बाद करें, 3 महीने बाद करें, साल भर बाद करें, लेकिन कम से कम बालिग होने से पहले कर ले। और बालिग होने के पहले ना कर सके तो कम से कम बालिग होने के बाद कर ले, और तब भी नहीं कर सके तो कम से कम शादी से पहले तो उसकी ज़रूर खतना कर ले। ठीक, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग नहीं बच्चा अभी छोटा है उसको ये हो जाएगा उसको वो हो जाएगा, और बस ज़िंदगी गुजरते जा रही है, 5-7 साल का हो गया अब समझ आ गई, अब बोलते तो भाग जाता घर से हो, खतना बोले तो उसको आइडिया आ गया, पूरा शऊर आ गया, हया के तकाजे उसको आ गए, अब उसको डर लगता है। हाँ, और ऐसी उम्र में जाकर फिर बच्चों की खतना करते हैं, और खतना भी भाई क्या खतना होती है हमारे पास, खतना का इवेंट प्रोग्राम क्रिएट होता है, खतना रखे जाएंगे जुमे के दिन, खाला पप्पू मामी नानी चाची ये घर वो घर, उनो हैदराबाद से आ रहे, इनो जो है बेंगलोर से आ रहे, उनो दिल्ली से आ रहे, इनो यार क्यों खतना है माशाल्लाह। बच्चे की उम्र 7-8 साल, उसको पूरा शऊर आ गया, पूरे महल्ले वाले बड़े बेटा उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, लेकिन कुछ तो भी होने वाला, इतना उसको आइडिया है, वो बोल रहा मैं नहीं करने दूंगा, अपन तो आदमी लगा देंगे, ठीक भाग जाऊँगा घर से, मैं मंसूबे बना रहा भागने की, क्योंकि उसको शऊर आ गया, उसको हया जाग गई उसके अंदर। और ऐसी उम्र में आप फिर उसकी खतना करते हैं, उसका इवेंट होता है पूरा, पूरे लोग जमा होते हैं ना, और फिर वो हमारा जर्रा आता है ना, फिर उसके अलग रसूमात, लाल उसको दस्तरखान होना, पावसर मिश्री, पावसर बादाम, पावसर काजू, पावसर ये, पावसर कत्था, पावसर सुपियारी, और ये पूरे से पुड़िया मान के उसके सामने रख देते हैं, फिर एक ख़ास टिपाई रहती है, उस पर मामू नहीं पकड़ना बच्चे को, मतलब शुरू से मामू को भुगता थे पूरा, पैदा हो रहा तो मामू के पास, मतलब नानी के पास, मामू भाग रहा, बाप तो बैठा हुआ है, मामू भाग रहा दवाखाने, खतना भी मामू ने करना, चाचा को तो भाई वो जिम्मेदारी। ठीक, फिर लोग बोलते हैं अरे बच्चे ननियाल की तरफ क्यों जाते हैं हमारे ज़्यादा, तो भाई वो बच्चे एहसानमंद होते हैं ना, एहसान फरामोश नहीं होते हैं, बचपन से देख रहा है यार, किस्से सुन रहा है कि मैं पैदा हुआ तो मामू भाग रहा था, खून की कमी होगी अम्मा को तो मामू भाग रहा था, ये हुआ तो मामू थे, बड़े मामू थे, छोटे मामू थे, मेरा बाप कहाँ था पूरी स्टोरी में, बड़े तुम्हारा बाप तो लाके छोड़ दिया था तुम्हारी माँ को बस यहाँ, और तो वो तो बैठा था वहाँ मुस्टंडा उधर, दवा को हम भाग रहे थे, इसको वो भाग रहे थे, होता है ना वापस, नानी ननियाल में पैदा होना पहला बच्चा, ये इस्लामी रसूमात नहीं है भाई मेरे, अलग सहूलत है या ऐसा लगता है कि वहाँ ज़रूरत है, लेकिन क्यों ज़रूरत है, क्यों सास मोहब्बत नहीं कर सकती कि अपनी बहू से माँ के जैसा, कि वहाँ ज़रूरत है कि माँ ही मोहब्बत करेंगी वहाँ, खैर बहरहाल तो वहाँ भी मामू रहता, ठीक, उसने पकड़ना, फिर वो जर्रा आता है, हाँ उसके बाद खतना करता है, पूरी आवाम, पूरी औरतें पल्लो ओढ़ी हुई देख रही है, हाँ मैजना इन्हें तो ऊपर से देख रही है, बालकनी से जाकर है ना, और उसके बाद उसकी खतना हो गई भाई उसको, और वो सबको देख रहा, बोलता है एक से बदला लूँगा बेटा बाद में, सब देख रहे थे मेरे को, एक बच्चे को जिसको शऊर आ गया उसको नंगा करेंगे इतने लोगों के ख़ानदान के सामने, तो क्या आपको लगता है फिर? ठीक, तो ये सब खुराफात है, याद रखिए खतना करवाना है ये फितरत है। ठीक, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब हुक्म दिया खतना का तो आपकी उम्र 80 साल थी, क्योंकि जब ही हुक्म आया तो आपने 80 साल की उम्र में खतना की, तो इससे ये भी पता चलता खतना की कोई उम्र नहीं, करवाना तो है। जब कोई शख्स ईमान लाता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईमान लाने वाले शख्स को कहते और फरमाते, या अबू दाऊद की रिवायत है, अलकी अन का शारकल कुफरी वक्तिन, के आप सब फरमाते और कहते कुफ्र के वक्त के बाल निकाल दे, मतलब शर्मगाह के बाल वो साफ़ कर और खतना करवा। तो एक इंसान ईमान लाता तो उसको भी आप शर्मगाह के बाल निकलवाने का हुक्म देते और नहाने का उसके बाद हुक्म देते, फिर नमाज़ पढ़वाते और खतना का उसे हुक्म दिया करते अगर ना हुई हो तो, और खतना हो गई तो कोई मसला नहीं। तो पता चला ये कितनी अहम चीज़ है फितरत की कि रसूलुल्लाह ईमान लाने वाले को फ़ौरन कहते थे कि अपने बालों को निकाल शर्मगाह के और खतना करवा। तो ये कितनी अहम चीज़ है खतना, ठीक है। तो जितने जल्दी हो सके, जैसे हो सके, इसकी कोई रसूमात, इसकी कोई जुमागी नहीं होती। खतना के बाद लोग जो पहला जुमा था जुमागी भी करते हैं उसकी, और इतने बड़े बड़े बच्चों की खतना करते हैं कि फिर वो परेशानियाँ और बहुत सी मसाइल पैदा होते हैं। याद रखें खतना के बड़े तिब्बी फ़ायदे हैं, ठीक है, तिब्बी मतलब मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, और इसके बहुत सारे तहारत से रिलेटेड चूँकि मसला है, तो लिहाजा खतना एक अहम चीज़ है, ये फितरत की पहली चीज़ है। दूसरा,